وقال الذين كفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا؟ ان هذا الا افک افتراہ، نہیں یہ مگر ایک جھوٹ جسے اس نے گھڑ لیا. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. یہاں پر لفظ پھر افک استعمال ہوا، بدنیتی سے کسی بات کو کچھ کا کچھ بنا دینا، باتیں گھڑنا. وقال الذين كفروا، اور کافروں نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ایک بہت بڑا اعتراض کیا. کیا تھا وہ اعتراض؟ کہ یہ قرآن جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کام پر آپ کی مدد کی ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، تو یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یعنی مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھی. ان ھذا الا افک، یہ من گھڑت چیز ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں، کچھ اور ہے. اور وہ کچھ اور کیا ہے؟ جسے اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے. اور یہ صرف ان لوگوں کا کہنا نہیں تھا بلکہ آج کے بھی نام نہاد محققین کا کہنا ہے. آج بھی بہت سے اسلام دشمن ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، خود اپنے پاس سے لکھا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں مدد کی. اور وہ دوسرے کون ہیں؟ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اس سے مراد کئی ایک ہیں. اس میں ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات جن اہل کتاب کے ساتھ تھے ان سے آپ نے پچھلی تاریخ کے واقعات سنے اور پھر کچھ ملا جلا کے اس سے کتاب بنا لی. اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ بھی بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، بحیرہ راہب کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اس راہب سے ملے تھے جس نے آپ کو پچھلی کتابوں کی کچھ تعلیمات بتائی تھی، اور پھر آپ نے بڑے ہو کر ان باتوں کو اللہ کا کلام بنا کر پیش کیا. اسی طرح مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ کچھ غلام ہیں آزاد کردہ جن سے آپ نے مدد لی. مثلا اس سلسلے میں وہ یسار، عداس اور جبر کے نام لیا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے آپ کو یہ باتیں لکھوائی ہیں. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراہ وأعانه عليه قوم آخرون، ان کے اعتراض پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فقط جاؤ ظلم و زورا، یہ تو ظلم اور جھوٹ گھڑ لائے ہیں. زور کہتے ہیں حق کے خلاف جھوٹ، ہیرا پھیری کی بات، سیدھی راہ سے ایک طرف ہو کر نکل جانا، ایسی بات جو پیش ڈال کر حقیقت کو چھپاتے ہوئے بنا سوار کر پیش کی جائے، اس طرح کے سچ معلوم ہو. اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا کہ ایک امی شخص دوسروں کی مدد سے کس طرح یہ کتاب پیش کر سکتا ہے، جبکہ یہ کتاب فصاحت و بلاغت میں، اعجاز کلام میں، حقائق کے بیان کرنے میں ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عاجز کر دینے والی. یعنی جو کچھ اس کتاب نے بتایا ہے یا بیان کیا ہے وہ کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکا، کوئی اور لا ہی نہیں سکا. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی پرانی کہانیاں ہیں. اکتتبہا، اس نے اس کو گھڑ کر لکھا ہے. فہیتملا علیہ بکرتم و اسیلا، تو یہ اس پر صبح شام املا کرائی جاتی ہے، صبح شام اس کو لکھوائی جاتی ہے. قل، کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اسے نازل کیا ہے اس ذات نے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. انہو کان غفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اکتتبہا، اکتتبہ کا لفظ جو ہے یہ کاف تے بے سے ہے، کتبہ. کتبہ کا مطلب تو تھا نا لکھنا، تو اکتتبہ لکھوانا، یعنی اس نے کسی کو ریکویسٹ کیا ہے اور وہ اس کو لکھواتا ہے، یعنی پچھلے لوگوں کے قصے یہود و نصارہ سے سن کر اپنے صحابہ سے لکھواتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ان کا الزام یہ تھا کہ آپ دوسروں سے یہ قصے سنتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں، پھر اپنی طرف سے کچھ باتیں ملاتے ہیں اور پھر انہی کو لکھوا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں بالکل ظلم اور جھوٹ ہیں. انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کتاب کو تو اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے. یعنی قرآن پاک میں ایسی باتیں موجود ہیں جو صرف اساطیر الاولین نہیں ہیں، جو صرف تاریخ پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایسے حقائق بھی بیان ہوئے ہیں جو کوئی انسان نہیں جانتا. وہ چھپی ہوئی باتیں صرف زمین ہی کی نہیں، آسمانوں سے متعلق بھی ہیں. کوئی انسان یہ باتیں کس طرح لکھوا سکتا ہے جبکہ وہ تو اپنے ماضی سے بھی پوری طرح واقف نہیں، وہ تو زمین پر پائی جانے والی تمام چیزوں کے بارے میں بھی اچھی طرح باخبر نہیں، کہاں یہ کہ وہ آسمانوں کے اندر چھپے ہوئے حقائق کو جانتا ہو. مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جغرافیہ سے متعلق چیزیں بھی ہیں، یعنی صرف تاریخ ہی نہیں ہے، پھر اسی طرح سائنس کے جو مختلف شعبے ہیں ان سب سے متعلق حقائق ہیں، کہیں ستاروں اور سیاروں کی باتیں، کہیں ان کی رفتار کی باتیں ہیں، پھر اسی طرح زمین کے اندر کیا کچھ ہے، بسا اوقات اس کے بارے میں ہمیں چیزیں اور خبریں ملتی ہیں. تو کسی انسان کا نالج اور کسی انسان کا علم تو اتنا زیادہ ہو نہیں سکتا کہ جو ان تمام چیزوں کو بیک وقت جانتا ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ انسانوں کے پاس جو کچھ بھی علم ہے اس میں ایک ایک شخص ایک فیلڈ میں اگر اسپیشلائزیشن کرتا ہے تو عمریں بیت جاتی ہیں، اور ایک چیز کے بارے میں پڑھنے کے بعد دوسری چیز کی اس کو خبر نہیں ہوتی. ایک شخص کے بس کی بات نہیں کہ بیک وقت وہ بہت سارے علوم کے اندر باریکی پیدا کر سکے یا باریک سطح پر اس کو جان سکے. تو ان سب باتوں کے جواب میں یا اس سارے پروپیگنڈے کے جواب میں جو بات کی گئی وہ کیا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ یہ کتاب ایک جھوٹ پر مبنی ہے، یا اسے کسی انسان نے گھڑ کے لکھا ہے، یا کسی قوم نے اس کو لکھوایا ہے، یا انسانوں کے گروپ نے، یا یہ کہ محض یہ تاریخ کی باتیں ہیں. یہ کتاب تو ان تمام حقائق پر مشتمل ہے جو صرف زمین نہیں آسمانوں کی بھی چھپی ہوئی باتوں سے متعلق ہیں، اور یہی اس کے اللہ تعالی کی کتاب ہونے کی دلیل ہے. لیکن اس کے باوجود انہ کان غفور الرحیم، کہ تم اتنا بڑا الزام اس پر لگاتے ہو، اس کے باوجود وہ فوری طور پر تمہیں نہیں پکڑ رہا، فوری طور پر عذاب الہی تم پر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کب سے تمہاری شامت آ چکی ہوتی. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، یأکل الطعام، کہ وہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فیکون معہ نذیرا، تو وہ اس کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوتا. پہلے انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں غلط بیانی کی، اس پر تان کیا، اب رسول پر اعتراضات ہیں. یعنی قرآن پاک پر اعتراضات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراضات ہیں ان کے، اور سب سے بڑا اعتراض کیا ہے کہ رسول بشر کیوں ہے، انسان کیوں ہے، کیونکہ ان کے خیال میں ایک بشر رسول نہیں ہو سکتا. اور بشر ہونے کے لیے وہ کیا دلائل دیتے تھے، کہ یہ کھانا کھاتا ہے، کیونکہ انسانوں کو ہی کھانے کی ضرورت پیش آتی، فرشتوں کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو نور سے بنے. وہ یمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں چلتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی نہیں دیکھتے. لولا انزل الیہ ملک، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، تو جس طرح یہ خبردار کر رہا ہے وہ بھی ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا. اور یہاں پر یہ جو انداز ہے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اس میں ایک خاص قسم کا طنز اور مذاق اڑانے کا انداز بھی ہے. یہ کیسا رسول ہے؟ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اگر یہ رسول ہوتا تو ایسا نہ کرتا. کیا نہ کرتا؟ نہ کھانا کھاتا اور نہ بازار جاتا، کیونکہ بازار جانا بھی ضرورت مند ہونے کی علامت ہے، کھانا کھانا بھی ضرورت مند ہونے کی علامت ہے. او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں ڈالا گیا، اس کے پاس مال کی کثرت کیوں نہیں. کنز کہتے ہیں نا ایسا جمع شدہ مال جو لوگوں سے چھپایا جائے، خواہ وہ دفینہ ہو یا کسی اور طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہو، پوشیدہ اور جمع شدہ مال کے لیے ہوتا ہے کنز کا لفظ. او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی کنز یعنی جمع شدہ دفینہ یا خزانہ یا چھپایا ہوا ڈھیر و مال بھیجا جانا چاہیے تھا، تاکہ عام لوگوں کے مقابلے میں جب یہ زیادہ مالدار نظر آتا تو ہم سمجھتے کہ یہ رسول ہے. او تکون له جنت یأکل منها، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکی دور میں مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتے تک کھا جاتے تھے لوگ اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے. تو کہتے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو بھوک کاٹتا ہے، کوئی اس کے پاس باغ ہوتا کہ جس سے اپنا پیٹ تو بھرتا. یأکل منها، ایک طرف تو ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ پیغمبر بشر کیوں ہیں، اور دوسری طرف پیغمبر کے لیے انہی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بشر کی ضرورت ہوتی ہیں. وقال الظالمون، اور ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک مسحور شخص کی پیروی کر رہے ہو، سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. مسحور کا معنی جادو شدہ آدمی، دیوانہ آدمی مراد ہے. عربوں کے ہاں دیوانگی کی تین وجوہات سمجھی جاتی تھی، نمبر ایک کسی شخص پہ جن بھوت کا سایہ ہو، نمبر دو کسی دیوی یا دیوتا یا بزرگ کی شان میں اگر گستاخی کی ہو تو اس کی مار پڑ گئی ہو، نمبر تین کسی جادوگر نے اس پہ جادو کر دیا ہو. تو کفار مکہ وقتاً فوقتاً آپ پر یہ الزام لگاتے تھے، کبھی آپ کو یہ کہتے کہ چونکہ آپ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو بتوں کی مار ہے آپ پر، تب آپ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ، یا یہ کہ آپ پر جادو کر دیا ہے کسی نے، یا یہ کہ کسی جن بھوت کا سایہ پڑ گیا ہے. تو جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ان کو برگلانے کے لیے، ان کو برگشتہ کرنے کے لیے کیا کہتے؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم ایسے شخص کے پیروکار بن گئے ہو جس پر کسی نے جادو کر کے اس کی عقل کو مختل کر دیا ہے، اس لیے اب وہ سیدھی بات نہیں کرتا، وہ اور طرح کی باتیں کرنے لگا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی بہتان تراشیاں کرتے ہیں. کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں. فضلوا، کہ خود بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، انہیں الزام تراشی کی حد ہو گئی ہے، اور ایک غلط طریقے پہ چل کر بکھلا گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ کوئی راہ نہیں پاتے، یعنی دلیل کے میدان میں اپنے آپ کو عاجز پا کے آپ پر اب عیب لگا رہے ہیں. عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ جب ایک شخص غلط کام کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر اس کو مستقل طور پر جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک کے بعد ایک جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جھوٹ کی ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ جس سے نکلنے کا اس کو راستہ بھی نہیں ملتا. فدلوا فلا یستطیعون سبیلا، یعنی مخالفت کے جنون میں بالکل بھٹک گئے ہیں، ان کو اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مزید کیا الزام لگائیں، یا جو الزام لگا چکے ہیں اس سے اب یہ نکلے کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا یہ جو ہے نا آیت نمبر 4 اور 5 وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افترا اصل میں یہ موومنٹ آج کے دور میں بھی بہت عام ہو رہی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی اوتھینٹیسٹی کے بارے میں شک میں مبتلا کیا جا رہا ہے اس دور میں بھی اہل مکہ کی پوری کوشش یہ تھی کہ لوگ اس کو اللہ کا کلام نہ مانیں اور آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانیں کیونکہ اگر اس کا درجہ عام کتابوں کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کا یقین اور اعتماد اس پر نہیں رہے گا وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے جب اہمیت نہیں دیں گے تو نہ اس کو پڑھیں گے نہ اس کو سمجھیں گے اور نہ ہی اس پر عمل کریں گے تو بات برابر ہو جائے گی مسلمانوں اور غیر مسلمز کے درمیان ایک بہت بڑا فرق کرنے والی چیز یہی کتاب ہے یہ کتاب جس کو فرقان کہا گیا یہ ایک بہت بڑا میزان ہے عملی طور پر بھی دنیا میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق رہا ہے اس کتاب نے دنیا کی تاریخ بدلی ہے اب بھی یہ کوششیں جاری ہیں اس لیے ان اعتراضات کو اچھی طرح سمجھنا لازم ہے اور اس کا جواب بھی آپ کو آنا چاہیے ان کا اعتراض کیا تھا وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے ان ھذا الا افق اس کو من گھڑت مانتے ہیں افترا ہو جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا خود سے لکھا ہے اللہ کی کتاب نہیں اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فَقَدْ جَاؤُ ظُلْمًا وَزُورًا یہ بات ظلم بھی ہے اور سخت جھوٹ ہے جس پہ یہ اتر آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اقتطبہا جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے یعنی دوسروں کو لکھواتا ہے فہی تملا علیہ بکرتم و اسیلا اور وہ صبح شام اسے سنائی جاتی ہیں کتنے اعتراض ہوئے قرآن پاک کے بارے میں کیا اعتراضات ہیں ذرا اس آیت کو سامنے رکھ کر بولیں نمبر 1 افق نمبر 2 افترا نمبر 3 لوگوں کی مدد سے لکھا گیا نمبر 4 اساطیر الاولین اقتطبہا جنہیں اس نے لکھوایا ہے کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا لیا ہے اوروں سے. اور کس طرح لکھوایا ہے؟ طریقہ کیا تھا؟ فہیہ تم لا علیہ بکرتم واسیلہ. یہ قصے اس کو صبح شام پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس کو یہ سارے قصے سناتے ہیں, پھر یہ اپنی زبان میں ان کو لکھوا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فقط جاؤ ظلم و زورا. اور کیا فرمایا؟ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. کبھی بھی آپ قرآن کی اتھینٹیسٹی پر کوئی اعتراض پڑھیں تو وہ ان اعتراضات سے خالی نہیں ہوگا. قرآن پاک کے بارے میں آج بھی جو کرٹیسزم جدید دنیا میں پایا جاتا ہے وہ بھی یہی قدیم ہے جو 1400 سال پہلے پایا گیا. اور اس کے جواب میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ پریشان نہیں ہونا, یا اپنا ایمان متزلزل نہیں کرنا, یا شک میں نہیں پڑنا, بلکہ نمبر ایک اس بات کو ظلم اور زور سمجھنا ہے, یعنی عدل سے انصاف سے ہٹ کر کہی ہوئی بات ہے اور بالکل جھوٹ ہے. اور نمبر دو, یہ آئی کہاں سے ہے پھر؟ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. کسی عام انسان کی کتاب نہیں ہے اور نہ کسی گروپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے یا لکھوائی ہوئی. یہ تو اس ہستی کی کتاب ہے جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے, راز جانتا ہے. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ نے کوئی تجارتی سفر کیا تو اس وقت آپ کو جب شام کے ملک میں جانے کا اتفاق ہو, یہ بات تاریخ میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے ملک شام کا سفر کیا اور حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ تجارت کی اور راستے میں بحیرہ راہب ملا. کیا یہ سفر آپ کا اکیلا سفر تھا؟ کیا یہ سفر آپ نے تنہا کیا تھا؟ نہیں, آپ کے ساتھ اور بھی بہت لوگ تھے. کیا آپ نے اس راہب سے تنہائی میں ملاقات کی تھی, یا اس نے صرف آپ ہی کو نشانہ بنایا تھا اپنی باتیں سنانے کے لیے, کسی اور کو بھی سنائی تھی؟ یعنی بحیرہ راہب کو کہیں سے خواب تو نہیں آیا تھا کہ میں اس شخص کو بلا کے سناؤں یہ باتیں. کیا آپ اکیلے سفر کر رہے تھے یا کوئی اور بھی ساتھ تھا؟ اور بھی ساتھ تھے. پہلی بات تو یہ کہ مورخین اس روایت کو ہی ضعیف قرار دیتے ہیں. بفرض محال اگر ہم اس کو مانی لیں کہ سچی بات ہے, تو کیا اس راہب کی باتیں صرف آپ کے لیے تھیں یا سب کے لیے تھیں؟ پھر اوروں نے یہ سعادت کیوں نہ حاصل کر لی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں خیال آیا کہ اس کی باتوں کو آپ لکھوائیں؟ اور پھر یہ کہ کیا اوروں نے سنا نہیں کہ بھئی یہ تو راہب سے باتیں سن کر آئے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں, کیوں سب لوگ خاموش رہے جب آپ 40 سال کی عمر میں یہ سب باتیں فرما رہے تھے؟ تو کسی نے کیوں نہ کہا کہ نہیں یہ تو آپ کی باتیں نہیں ہیں یا اللہ کی باتیں نہیں, یہ تو وہ فلاں راہب کی باتیں؟ کیونکہ آپ نے تنہائی میں تو نہیں کچھ سنا ہوگا, اوروں کے ساتھ ہی سنا ہوگا نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی سے سنا تھا تو اتنے سال اس کو چھپا کے کیوں رکھا؟ 40 سال کے بعد ہی کیوں بتائیں؟ کیونکہ جو شخص کچھ کہنے والا ہو وہ اس کی زبان سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ٹپک ہی پڑتا ہے. پھر اسی طرح یہ جو بات ہے کہ یہ قرآن اس کا نازل کردہ ہے جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے, تو قرآن پاک سے آپ لوگ 3 مثالیں ایسی اکٹھی کر کے لائیں. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے اور اس اسائنمنٹ پر آپ کے نمبر ہیں, یعنی یہ ٹیسٹ میں سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا حصہ, پھر ٹیسٹ چھوٹا ہو جائے گا جو ریٹن پارے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے. 3 مثالیں قرآن پاک سے ایسی ڈھونڈ کر لائیں کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ قرآن اس ہستی کا نازل کرتا ہے جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے. کوئی 3 باتیں ایسی جو آج کے دور کے انسان کو پتا چلی لیکن 1400 سال پہلے کسی کو پتا نہ تھی. پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہود و نصارہ نے کتابیں لکھوائی ہیں, تو جتنی تنقید یہود و نصارہ پر ہے اس کتاب میں اتنی شاید ہی کسی اور پر ہو. تو اگر انہوں نے لکھوائی ہوتی تو آپ پلٹ کر انہی پر اتنا اعتراض کیوں کرتے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے اور بنی اسرائیل کے واقعات شروع ہوتے ہیں اور پوری ان کی حقیقت کھول کے بیان کی جاتی. تو کیا بنی اسرائیل نے کچھ اپنی کہانیاں سنائی تھی اس قسم کی آپ کو کہ جو آپ نے لکھوائیں؟ پھر یہ کہتے تھے کہ چند یہودی پڑھے لکھے غلام جو تھے وہ مسلمان ہو گئے آزاد ہونے کے بعد, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ سب کچھ پھر بتایا اور پھر آپ نے اسے ڈکٹیٹ کرایا. تو بات یہ ہے کہ ان غلاموں نے آپ ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ مکہ میں کوئی اور سردار نہیں انہیں ملا تھا کہ جس کو جا کر یہ سب کچھ بتاتے اور وہ آگے اتنا بڑا اعزاز حاصل کر لیتا؟ اور پھر یہ کہ سکھانے والا تو معلم ہوتا ہے، پھر تو یہ آزاد کردہ غلام جو تھے یہ آپ کے معلم تھے، استاد تھے، تو استاد اور شاگرد کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا، فرما برداری کا، تو آپ کو تو پھر ان غلاموں کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جانا چاہیے تھا، وہ آپ پر کیوں ایمان لائے اور وہ آپ کے فرما بردار کیوں بنے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ دنیاوی مفادات کی خاطر انہوں نے یہ سارا سمجھوتا کر لیا تھا، تو پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے دنیاوی مفادات حاصل ہو رہے تھے کہ انہوں نے آپ پر ایمان کا اظہار کیا؟ بہرحال بہت ساری باتیں اس سلسلے میں سوچی جا سکتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ آیت پورے لیسن میں سے انتہائی اہم ہے اور اس پر آپ کو پوری طرح شرح صدر ہونا چاہیے تاکہ آپ باہر کی دنیا میں جواب دینے کے قابل ہوں۔ السلام علیکم، میں نے ریسنٹلی ایک ڈائلاگ دیکھا تھا بٹوین اے کرسچن اسکالر اینڈ اے مسلم اسکالر، دا ٹائٹل واز دا قرآن دا بائبل اینڈ ماڈرن سائنس۔ اس کا دا کرسچن اسکالر اس نے بالکل یہی کہا تھا ان ہز ڈائلاگ کہ جو قرآن از فیبریکیٹڈ اینڈ اس کو ہیلپ کیا ہے، اینڈ مطلب کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ کرٹیسزم ہے سارا اس نے مینشن کیا تھا۔ بیسیکلی ہز فوکس واز آن ایمبریولوجی، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یمنی مرچنڈائز وغیرہ جو تھے ان سے ان لوگوں نے سیکھا تھا یہ چیزیں۔ جو میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے سارا کے سارا وہ سامنے آ رہا ہے کہ دا وے آئی سا دا ہول ڈائلگ، اٹ واز آل ظلم و زورا، اٹ واز پلینلی دیٹ دا وے دا مسلم اسکالر پروڈ اٹ آل رائٹ، اس سے بالکل ایسے واز ویری کلیئر کہ اٹ واز ظلم اینڈ زورا بوتھ۔ میتھم، اس میں مجھے جو سب سے زیادہ اسٹرائک کر رہی ہے چیز وہ یہ کہ اللہ کی توحید کی بات جہاں ہے وہ کتنی سیدھی سادی سمپل اور اس میں کتنا ٹھہراؤ ہے، بالکل ایک حقیقت ہے ٹھوس، کوئی اس کے خلاف آرگیومنٹ ہی نہیں ہے، اور یہ جو جھوٹ ہیں سارے یہ ہر وقت اپنے پیکرے بدلتے رہتے ہیں، ادھر بات یہ غلط ثابت ہوئی تو پھر دوسری بات کر دو، یہ بات غلط ہوئی تو دوسری کر دو، قرآن کے خلاف کوئی دلیل نہیں ملی تو قرآن والے کے خلاف کچھ کر دو، تو یہ جو فرق ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں یہ اتنا کلیئر ہے، یہ فرقان جو ہے یہی ہے کہ ایک بات قائم ہوتی ہے اور دوسری میں قرار نہیں ہوتا کبھی بھی۔ بالکل، یعنی سورت کا نام بھی امیزنگ ہے نا، الفرقان، اور جتنی یہاں پر اب تک آج جو کچھ ہم نے پڑھا وہ سب بھی ایک فرقان یا کرائیٹیریا ہم کو دے رہا ہے کہ کس طرح حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اور کس طرح ان دونوں کے درمیان ایک واضح فرق موجود ہے، اور جب بھی کبھی حق کی بات کرنے والے کے اوپر الزامات لگتے ہیں تو وہ عموماً ایسی ہی شکل میں لگتے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، وہ محض جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا ایک بکھلایا ہوا انسان لیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، وہ آرام سے بات کرتا ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور محض جس نے جھوٹ سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ پھر اسی قسم کا انداز اختیار کرتا ہے۔